The world is coming down, the flags are up. Who's gonna be number one? Who's gonna take up the cup? Who will it be? Who'll be the king? It's a once in a lifetime chance. में है जहां जीत की दास्तां फिर से होगी जमा जुनून है और जोश भी हमको फिर मिला है एक चांस जोश में है जहां जोश में है जहां जोश में है जहां फिर से होगी जवा Who will it be? Who'll be the king? हमको फिर मिला है एक चांस खेल का है समा जोश में है जहां